ياشنرش زيوستانم دنام قازجنو تقيغاغواغ مريات انا تخلو قشفاست خرر سيساب اخر آت خسيتم جي مقوفخر شب قزرزغاتي جرمجا شب قول قزغوزغا انا سبس پیغمبر ساب اخم قاوغاقوش اخري تيزيوستانو تمقودو تقزغنا جرم فيا پوستخم قاريغا اوغو ناشري شب قزغاتي جنو سفاي زاچه ما پومرش انفايا مدونام یا جب قرام ما فخم موچ اتارا چننچاق اخر قطع جشتوخ یا خوبسنغا آيخم قراشه چخز مروش توا اوشت يسوس قوازه جنو تقیغا گواغ عادت هدش آ سدا پوم تیتازخر دنیا میخجوخ او تحم دنائر قزیغا خوم شغجاغو زاچه زراش تان فدوشت ار روشتو یا گبشست خو بس آغو تحمی گوشه اچه واشه خمره چستم ربسم قیخیغاسو چخو پسمچه قزاریغا خواخر آس عرب پسری تحم پسر دنیم قطریغاوی اغا قدغاخ آشفدو جره واشه خمره جره چستمره آگوش اددم چه تحم ماشم قفیغ نجاخ تحم صفخم حکومات ریسحانس یجیش ناغو زگوی ملخر زگو دجیشت آخرت مافم نست آخر قانشتخ مسبقر شرچ منافو شرمت سیتاب اخر زیوز حانم دایش زمافر ایتاس منم فد ایتاس منری زمافم فد صفکوب زر گوغرم فدو زیوز حانم افخود صفر قزر یغا گوغاغ اخر اغا تچانی خو اغا گلشتب او تحم شا اغا قشوری سداب اما صف زیگواد نفامیو صف پستومی افساگواد خم افچا غاجین خو فایش ار او زیوز حانر قزر گواجیشت مافر تغاقم فدو امس اخو قصشت اما فم مقشقه پوچ ز واش شخر قدجشتخ مدونر قزخس چغف ستوري ماسوچ ستنخس قدجشتخ چشتری اشت ستوري ماسوچ ستجشتخ ز چری ارشت زر قدجشتم پایت هم ی مفا شو تپلو اما فم نفسنچو قزرش سشتم ور شو تو و قبزاغ چیت همیش ناوچی شو بسون فایه اما فر قزسچ واش خر ماشه چه قد جشتوخ دونر قزد خسو چه خری فبغاش خم اغاد گشتوخ او تحم تقزاری اغا گوغاغم تیتو سبقاغز دش او ساچری چه ساچری شی ازر خوشتم تشی گوغو تب هبسه عرص تیسا پخر آخم شزر پابسرم پایه زاجزی فیم او زمی شزر اغامستن زی شیم او گبستف نغی فی او تحم پاسح شزر حاشتم او رسفیت شمکود دو سقیوان جنو یغوه قشفری غفن را را زیوز حانم شعاغ زفی ار ار زگر زغا ترد شپاو جو شدسان غرم تحام قریت ها زخسی چنو غمچه قزرش فی تخام فدو مقوفخم قاتیگو شعزه یدخل پستومی عراشتو عرطو اتخو یدخل خم گر اغوای خری عرطوخ زخسی چنو غا زیم اخو آگو خمچه تو بتنغا زیم اتصف خم باول يتخل خر زا اغاحا عادر تخل شاب اخر زر زا اغاحا خرم فدو عرشتو زراس رمج زا اغاق ودجي عرس سي شاب اخر مر شس اغاخش تحامي وناشو خم اتحج رتصف خم ياغوك بخنج خم شو زر دامحو خنمي شو بقاغو شو زتاتم شو زر تهمج اجينمي شو فساق تيزيو سحانو تمقودو تقزغن جري سوس خريستوس اناشو قزرف شفا زبتنمي يجرنا حسو زرف سأنمي اغرسويت جریم و خوشین ما فهمی نصفه شد خوشخوریی. آمین.